właśnie. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, witamy. Program trzeci po godzinie 17. 23 dzień stycznia jest piątek, audycja popołudniowa. Czas na serwis, Justyna Mączka i Beniamin Filip. Od 2010 roku dziennikarze i Rzecznik Praw Obywatelskich informują i proszą ministra zdrowia o interwencję w sprawie bardzo złych warunków w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ciągle bez skutku. Papież Franciszek znów mówi o słabości małżeństw zawieranych zbyt pochopnie i o zniesieniu opłat za unieważnienie sakramentu. To pierwsze ferie, w czasie których rodziny wielodzietne mogą skorzystać z karty dużej rodziny i dużych zniżek. Od 4 lat minister zdrowia wie o fatalnych warunkach, w których leczeni są chorzy psychicznie ludzie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Informują o tym dziennikarze Polskiego Radia, także bezpośrednio Rzecznik Praw Obywatelskich, ale na wymianie pism się kończy. Właśnie dostaliśmy kolejne, z którego niewiele dla pacjentów wynika, informuje Piotr Mierzejewski z Biura Rzecznika. Minister skoncentrował się na poinformowaniu rzecznika, że w ramach swoich uprawnień nadzorczych zobowiązał w marcu 2013 roku dyrektora Instytutu do prowadzenia kompleksowego programu restrukturyzacyjnego, którego celem jest doprowadzenie do uzyskania dodatniego wyniku finansowego Instytutu. A tymczasem ciężko chorzy ludzie leżą w łóżkach ustawionych na korytarzach, mają do dyspozycji jedną koedukacyjną łazienkę dla kilkudziesięciu osób, do tego jest zimno, bo okna są nieszczelne. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zrozumieć sposobu działania ministra zdrowia. Zaskakujące jest to, że kompleksowa kontrola działalności placówki za okres 2012 do 1 grudnia 2014 dopiero jest na etapie planowania, co przy tych sygnałach dramatycznych, które były w mediach wskazujące na tą sytuację, budzi poważne obawy co do przestrzegania praw pacjentów. A minister Bartosz Arłukowicz informuje jeszcze, że ewentualne wsparcie dla chorych zależy od kształtu budżetu państwa na ten rok. O wypowiedź w tej sprawie poprosiliśmy resort zdrowia tydzień temu. Do tej pory odpowiedzi brak. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje o masakrze. Tak nazywa ostatnie naloty sił rządowych w pobliżu Damaszku, w efekcie których zginęły 32 osoby, w tym 6 dzieci. Cały czas trwają także naloty koalicji pod dowództwem Stanów Zjednoczonych na kryjówki Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii. A Syryjskie Obserwatorium podaje, że w ich wyniku zginęło już w sumie ponad 1400 osób. Setki zostały rannych. Wśród ofiar są kobiety i dzieci. Na stronach Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka czytamy, że organizacja zamierza zwrócić się do Międzynarodowego Trybunału Karnego, żeby zajął się zbrodniami, które są popełniane każdego dnia na narodzie syryjskim. Papież chciałby, żeby wszystkie procesy kanoniczne w sprawie orzekania nieważności małżeństwa były bezpłatne. Franciszek mówił o tym podczas spotkania z sędziami Roty Rzymskiej, mocno przy okazji podkreślając słabość więzi małżeńskich w dzisiejszych czasach. Szczegóły zna Marek Lenert. Papież mówił, że Kościołowi znane są cierpienia wielu rodzin, które rozpadają się, pozostawiając za sobą gruzy związków uczuciowych, planów i wspólnych oczekiwań. Wiele związków od początku skazanych jest na to, gdyż w momencie ich zawarcia partnerzy nie zdawali sobie sprawy z wymagań, jakie stawia ten sakrament. Nie kierują się wiarą, lecz egoizmem, który za sprawą mediów staje się postawą dominującą, podkreślił Franciszek. Ludzie zwracający się do Kościoła o ocenę swojej sytuacji małżeńskiej, a więc i ewentualne orzeczenie nieważności małżeństwa, powinni móc liczyć na kompetencje sądów kościelnych, ale również, że wezmą one pod uwagę ich sytuację materialną. Sakramenty są bezpłatne. Tak bym chciał, aby wszystkie procesy były bezpłatne. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Zniżki na hotele, schroniska, podróż pociągiem czy atrakcje turystyczne. Karta dużej rodziny już działa i może przydać się szczególnie teraz, czyli podczas zimowych ferii. Dokument uprawniający do wielu zniżek sprawi, że zimowy wypoczynek dla rodzin wielodzietnych będzie nie tylko atrakcyjny, ale przede wszystkim znacznie tańszy. Katarzyna Karzewska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mówi, że Karta Dużej Rodziny z dnia na dzień rozbudowuje się. Do programu dołączają kolejne firmy, które oferują swoje zniżki dla rodzin wielodzietnych. Mamy ponad 470 podmiotów. Wykaz jest dostępny na stronie rodzina.gov.pl. Zniżek jest wiele, na przykład Centrum Nauki Kopernik oferuje tańsze bilety na wystawy stałe oraz do planetarium. Taniej jest także w muzeach i rezerwatach przyrody. Ciekawą ofertę przygotowały kopalnie soli w Bochni i w Wieliczce. Do programu Karty Dużej Rodziny włączyły się także instytucje sportowe, na przykład Centralne Ośrodki Sportu w Wałczu, Spale, w Zakopanem i w Szczyrku oraz liczne akwaparki. Rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać z wielu przywilejów w czasie ferii. Oferta Karty Dużej Rodziny obejmuje także transport kolejowy. Mamy taką potrzebę, chcielibyśmy podróżować i pokazywać dzieciom jak najwięcej. Transport, właśnie pociągi i też te muzea różne. Jest to dla nas bardzo ważne, że są właśnie zniżki w całej Polsce. Od lipca ubiegłego roku wydano około 300 tysięcy kart dużej rodziny. Monika Gosławska, Polskie Radio. W Trójce pora teraz na informacje sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Dziwne, ale ciekawe rzeczy dzieją się na trasie rajdu Monte Carlo, pierwszej eliminacji mistrzostw świata w rajdach samochodowych. Po wczorajszych kłopotach z elektryką w samochodzie Robert Kubica spadł do 7. dziesiątki w klasyfikacji generalnej, by dziś awansować o 35 pozycji i spaść znowu do 4. dziesiątki. Awans był wynikiem bardzo szybkiej jazdy. Polak wygrał 3 z 6 dzisiejszych OS-ów, wyprzedzając byłego i obecnego mistrza świata, czyli Leba Jozie, oraz oczywiście resztę stawki, ale potem znowu wyleciał z trasy, uszkodził koło i no i wtedy nastąpiła ta strata. Ale do mety dojechał, jedzie dalej, więc jak nie wylatuje z trasy, Kubica jedzie wściekle szybko na usprawiedliwienie Polaka, jeżeli tak można mówić, że 9-krotny mistrz świata Sebastian Leb też przywalił w skałę, i on stracił szansę na zwycięstwo w rajdzie. W Australian Open też ciekawie się dzieje. Alicja Rosolska w parze z Kanadyjką Dąbrowski pokonały rozstawione z dwójką parę tajwańsko-hinduską 7-6, 6-4 i awansowały do 1/8 finału debla. Pierwszy raz od 14 lat. Tak wcześnie w Australii z rywalizacji odpadł mistrz nad mistrzami Roger Federer. Rozstawiony z dwójką Szwajcar przegrał z włoskim tenisistą Andreasem Seppim. Po zaciętym meczu było 4-6, 6-7, 6-4 i 6-7. Justyna Kowalczyk z trasy nie wyleciała jak Kubica, ale biega ostatnio wolniej niż rywalki. Dziś w Rybińsku w biegu na 10 km techniką dowolną w Pucharze Świata była dopiero 36, choć nie startowały najlepsze zawodniczki. Sylwia Jaśkowiec zajęła 11 miejsce, a zwyciężyła Norweszka Astrid Unterholt Jakobsen. Lepiej poszło Weronice Nowakowskiej-Ziemniak. Polka zajęła 9 miejsce w sprincie na 7,5 km biatlonowego Pucharu Świata w Anterselwie. Drugi raz z rzędu zwyciężyła Białorusinka Daria Domraczewa. Włoch Dominik Paris wygrał super gigant w Kitzbühel. Maciej Bydliński zajął 43 miejsce, ale to nie koniec rywalizacji. Druga część super kombinacji po południu. Z jednej strony zabrakło dużo, z drugiej mało. Dokładnie 77 tysięcy głosów zabrakło. Marcin Gortat zajął 4 miejsce w plebiscycie na wyjściowe składy meczu gwiazd Ligi NBA. Polak był 4, a do meczu kwalifikowało się po 3 zawodników na każdej pozycji, ale może jednak trener go powoła. Najwięcej głosów ze wszystkich uzyskał Stephen Curry z Golden State Warriors. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład płyta indukcyjna marki Beko z funkcją szybkiego nagrzewania Booster i sterowaniem dotykowym za jedyne 849 zł. MediaMarkt.pl. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Niestety słuchę płabomęt. Słucham? Trzepłabomęt. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, Jeszcze raz. Niescy słucze płabomęt. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie. Ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To. Dla. Ciebie. Staramy. Się. Być. Coraz. Lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Myśląc logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny! Znowu! A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia w Saturnie. Kupując telewizor, wybierz sobie prezent. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz 100 zł na dowolny produkt. Kup na przykład telewizor LG 49 cali LED, klasa A, Ultra HD, Smart TV za 2899 zł i wybierz sobie prezent do 200 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaprezentowaliśmy tylko sygnał, by państwo po prostu wykorzystali moment i przypomnieli sobie prognozę pogody. 10 minut już po godzinie 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. To Nicole Croisy, Pierre Barou. Chante tout babadabada, babadabada, nos cœurs y voient babadabada, babadabada, comme une chance, comme un espoir, comme nous voient babadabada, babadabada, nos cœurs y croient babadabada. Combien de joie, bien des drames, et voilà, c'est une longue histoire, un homme, une femme, ont forgé la trame. Maciej napisał dwa zdania o proteście tzw. frankowiczów. W celu zwiększenia oddziaływania społecznego powinni dołączyć także ci, którzy nie wygrali w Totka i ci, którzy przegrali w zakładach sportowych. No i druga sprawa, dlaczego protesty odbywają się na polskich ulicach, a nie na przykład w Zurichu. Program trzeci, 13 minut po 17. Grecja znowu na politycznym zakręcie i w centrum uwagi. Pojutrze Grecja, jak wiemy, wybiorą nowe władze. Największe szanse na zwycięstwo ma lewicowa populistyczna partia Syriza. Jej przepis na wyborczy sukces jest prosty, sprowadza się do sloganu trzeba porzucić politykę zaciskania pasa. Zdaniem oponentów partii to kurs na katastrofę. Podobne opinie słychać także w Berlinie czy w Brukseli. To co dzieje się teraz w Atenach na miejscu obserwuje Marcin Pośpiech. Jest niczym idealny kandydat na męża. Młody, przystojny, przebojowy. Jego twarz zawsze promienieje radością. Uśmiech znika z niej rzadko i to też tylko na moment, gdy akurat mówi o kanclerz Angeli Merkel lub premierze Grecji Antonisie Samarasie. Alexis Tsipras, złote dziecko greckiej polityki i najpoważniejszy kandydat do przejęcia władzy w kraju. Wczoraj na finiszu wyborczego wyścigu w centrum Aten znów porwał tłumy. Grecja wstaje z kolan, z pewnością, dumą, z godnością. Nasz naród zapisze w niedzielę nową kartę historii. Odrzucamy strach, który szerzył premier Samaras. Zmienia się Europa, Grecja idzie naprzód z nadzieją, która wywoła zmianę. Nic nas nie powstrzyma. W niedzielę wygra Syriza, wygrają Grecy, którzy niczego nie muszą się już bać. Tsipras zapowiada, że skończy z drakońskimi oszczędnościami narzuconymi Grecji w zamian za miliardy euro pomocy. Domaga się umorzenia części długów. Niemcom wypomina, że to oni powinni oddać Atenom miliardy za zniszczenia w czasie II wojny światowej. Do tego zapowiada podniesienie płacy minimalnej do 750 euro, czyli do ponad 3200 zł. W tym samym czasie chce stworzyć 300 tysięcy miejsc pracy. W niedzielę Grecy przemówią i dadzą jasną odpowiedź. Żadnych programów oszczędnościowych, żadnego podporządkowania się, nigdy więcej szantaży. Za sceną, na której właśnie przemawia Tsipras, rozmawiam z 30-letnim Vasilisem. Jest księgowym. Uważam, że wybór Syrizy jest najlepszym rozwiązaniem dla naszego kraju. Mają bardzo dobry program, który daje szansę wszystkim mieszkańcom Grecji. To, co Vasilis nazywa dobrym programem, konserwatywny premier kraju Antonis Samaras określa mianem przepisu na katastrofę, który grozi wyjściem Grecji ze strefy euro. Po 5 latach gospodarczej zapaści, kiedy to grecki PKB skurczył się o 1/4, a bezrobocie biło rekordy, teraz tutejsza gospodarka powoli wstaje z kolan. Dlatego premier kraju przekonuje, Syriza to niebezpieczny wybór. Jest to czas narodowej odpowiedzialności. Ponieśliśmy wiele wyrzeczeń, by znaleźć się w miejscu, w którym teraz jesteśmy. Byłoby tragedią, gdybyśmy to zaprzepaścili, gdybyśmy zaprzepaścili szanse, które są przed nami. Ostateczna decyzja leży w rękach Greków. Ale wielu Greków szansę widzi w Syrizie, a nie w dalszych oszczędnościach. Wśród nich Maria przez lata świetnie zarabiała w banku. Od kilku lat jest na emeryturze, która, jak tłumaczy, została jej obniżona przez władzę do 900 euro miesięcznie, czyli prawie do 4000 zł. Wszyscy dobrze wiemy, że obecne władze to złodzieje. Przez lata fatalnie zarządzali krajem. Ludzie Syrizy są inni, nie są zamieszani w żadne afery. Wierzymy, że po wyborach wszystko się zmieni. Mamy nadzieję. Problem w tym, że gdy po wyborach emocje opadną, Grecję może spotkać twarde zderzenie z rzeczywistością. Czemu? Plan pomocowy dla Aten wygasa pod koniec lutego. Kraj potrzebuje nowych środków. Może je dostać, ale pod warunkiem dalszych reform, mówi grecki politolog George Tsogopoulos. Jeśli Syriza przedstawi rozsądny plan wierzycielom, może odnieść sukces w negocjacjach i uzyskać dobre warunki spłaty zadłużenia. Ale na razie jedyne, co przedstawia, to myślenie życzeniowe i obietnice. Z takim podejściem o sukces może być trudno. Ale wielu Greków dość ma już głosów sceptycznych ekspertów, anonimowych brukselskich urzędników czy wyrachowanego premiera Samarasa. Wolą uśmiechniętego lidera Syrizy, który porywa się na księżyc i obiecuje, że zmieni nie tylko Grecję, ale całą Europę. Problem w tym, że wielkie nadzieje w tym przypadku mogą skończyć się wielkim rozczarowaniem. Według sondaży na Syrizę chce zagłosować ponad 30% respondentów. Syriza, jeśli wygra, może liczyć także na 50 dodatkowych miejsc w parlamencie, przewidzianych tam w ordynacji przez konstytucję dla zwycięskiej partii. 19 minut po 17. Proszę nie oddalać się od radioodbiorników. Za chwilę co w mowie piszczy. In the got women, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it, make it. We do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy. Last we live in, yeah, that's our philosophy. Panie Andrzeju, hello. Witam serdecznie. Witam pana. Dzwonię właśnie, a propos jeszcze frankowiczów. Dużo słuchałem przez ostatnie dwa dni u państwa na ten temat. Ludzie się różnie wypowiadają. Sam nie mam kredytu we frankach, tylko jako handlowiec zaczynam zastanawiać się, ile miliardów złotych nie będzie kapitału w naszym rynku. Za chwilę ludzie będą mniej kupować w sklepach. Mówi pan o rynku wewnętrznym, że osłabnie. Dokładnie. Mm. To jest kupa pieniędzy, które ci ludzie... Jedna rzecz, oni świetnie płacą, wszyscy to podkreślają, świetnie płacą. Żeby dalej świetnie płacić swoje kredyty, będą musieli z czegoś wziąć. Ja przypuszczam, że wezmą na pewno z wakacji, na pewno wezmą z dodatkowych zakupów poza żywnością. No, ci, którzy tak śmiesznie się wypowiadają, a niech sobie oni radzą i się zastanawiają, ile z tych frankowiczów u nich jest potencjalnymi klientami, nie wiem, ich firm i tak dalej. To warto nad tym się zastanowić. Bardzo dziękuję za uwagę, panie Andrzeju. Pozdrawiam. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and only five. We're not bad people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, fishing or go sailing in the sea. We're always happy. Last we live in, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da da, yeah, we're happy. Da da da, dee da da dee da da da da. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dziś? Na początku? Na początku forsa. Forsa, brzydkie słowo. Dlaczego brzydkie? No, chyba wszyscy lubimy forsę. Tak, ale w każdym razie drażni mnie ta forsa. Tak, drażni pana. W każdym razie pan Adam pyta, dlaczego pieniądze nazywamy potocznie forsą. A skojarzy się panu z czymś ta forsa? Może z włoską forcą. A po francusku, który jest językiem z tej samej rodziny co włoski, la force, to znaczy siła. I rzeczywiście ta forsa od tej francuskiej siły się wzięła. Na początku, kiedy to słowo się pojawiło w naszym języku, a było to gdzieś w drugiej połowie XVIII wieku. Forsą nazywano ogólnie coś, co się wiąże z użyciem siły. Jakaś przemoc, jakiś wysiłek. Na przykład mówiono, że nie chciał się żenić przez forsę. I to wcale nie oznaczało, że nie chciał się ktoś żenić z powodu pieniędzy, tylko jakby na siłę. A więc forsa znaczyła ogólnie jakieś coś związanego z użyciem siły, a później nabrała trochę konkretniejszego znaczenia. To znaczy odnosiła się też do siły, ale takiej siły rozumianej w sposób specyficzny. To znaczy takiej siły, która ma pomóc załatwić jakąś sprawę urzędową, czyli po prostu forsa to była łapówka. Ja wspomniałem o tym, że nie przepadam za tą forsą, ale przyjmuję, że nawet forsa non olet. Tak, nawet forsa non olet. No a właśnie, że łapówkę, ponieważ łapówkę wręczano zazwyczaj w formie pieniężnej, no to forsa z czasem zaczęła oznaczać właśnie pieniądze i tak mamy do dzisiaj. Skoro o forsie było, to może również o płaceniu? No właśnie, o płacenie pyta pani Magda, która słyszała wiedziała, że słowo płacić pochodzi od słowa oznaczającego płat tkaniny. I słuchaczka nie dowierza temu i prosi o wyjaśnienie tej sprawy. Ale rzeczywiście tak było. Dawni Słowianie jako środka płatniczego używali między innymi chusteczek z takich cienkich tkanin. Co ciekawe, też używali przedmiotów podobnych do siekiery, ale to jakoś nie zostało utrwalone w języku, przynajmniej w polskim. Mm-hmm. I właśnie płacono takimi chusteczkami z cienkich tkanin i takie chusteczki nazywano płatami albo też płatkami. I co ciekawe, ta nazwa płat czy płatek występuje też w tym zwrocie coś poszło jak z płatka, czyli coś łatwo komuś poszło. Kiedyś mówiono też jak z płatka wywinięty i to jakby nawiązywało do tego, że coś jest tak łatwe jakby jak wywinięcie chusteczki. I właśnie od tego płatu, który odnosił się do tego towaru płatniczego, właśnie powstał czasownik płacić. Taka prosta historia. Domyślam się, że zakończymy zakupami. Tak, skoro było o forsie i o płaceniu, no to jeszcze musi być o kupowaniu. A o to pyta pan Marcin z Gdyni, to znaczy pyta, czy kupa, przepraszam, i kupować mają ze sobą jakiś związek poza tym podobieństwem brzmieniowym. Mm-hmm. No oczywiście nie mają. Kupa od początku oznaczała to, co oznacza dzisiaj, czyli jakąś stertę, górę czegoś i... Kamieni kupa. Właśnie, to jest takie wrażenie aktualne. Już polityczne bardzo. Mm-hmm. To słowo właściwie istniało już od samego początku. W języku prasłowiańskim było, czyli przed rokiem 1500 przed naszą erą, a rokiem mniej więcej 6-7 wiekiem naszej ery, już ta kupa była w tym znaczeniu sterta, a więc ona nie ma nic wspólnego z kupowaniem. Natomiast kupić i kupować są dosyć bliskimi krewnymi niemieckiego kaufen, który właśnie znaczy to samo. I to kaufen niemieckie wywodzi się nie bezpośrednio z takiego łacińskiego rzeczownika, który oznacza karczmarza. On brzmiał kaupo, a zatem był łaciński karczmarz, to jest ten kaupo, on dał niemieckie słowa, różne słowa oznaczające takie trudnienie się handlem, to jednym z tych słów między innymi jest to, które znamy do dzisiaj, kaufen, i one dały ten prasłowiański kupiti, który już jest naszym bezpośrednim przodkiem tych naszych kupować i kupić. Dziękujemy za wyjaśnienia. Dziękuję. I do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia. Witam pana, panie Adamie, że panu się nie znudzi to wpatrywanie się w ten spławik, a on ani drgnie, prawda? Nic. Kłaniam się panu, kłaniam się redakcji, słuchaczom. Witamy. Panie redaktorze, w czasach już odległych chodziłem do szkoły z internatem i tam przez 6 dni w tygodniu na obiad były śledzie. Także po ukończeniu tej szkoły... Tak dla odmiany. Tak, to już nie... Odwracałem głowy na widok śledzi. Do czasu, kiedy posiadłem wiedzę, że jedzenie śledzi wzmaga pamięć i nie tylko. Mm-hmm. I od tego czasu co najmniej raz w tygodniu sobie robię taką potrawę ze śledzi. I w ostatnią środę zrobiłem taką sałatkę. Wyboczone śledzie, pokrojone w paczki, marynowany ryż pokrojony w drobną kostkę, lekko przeszklona cebula, też pokrojona w kostkę. I dalej były jeszcze kwaśne jabłka i te oliwki pokrojone w kostkę i do tego odrobina białego wytrawnego wina, olej i przyprawy. Szmada, tylko muszę panu powiedzieć, że ta sałatka ma jedną wadę. Taką, że... Kończy się. Że jak się zrobi mały, słoik, duży czy średni, to nie skończy się tego jeść, dopóki nie zobaczy się. No, na. Zawsze zła za mało. Słuchacze głodni stoją w korkach i bardzo panu dziękują za ten przepis. To Dan Fogelberg po 17.30 i skrót wiadomości Benjamin Filip. Pseudokibice już prawomocnie skazani za śmiertelne pobicie Tomasza C., pseudonim Człowiek. Krakowski Sąd Apelacyjny utrzymał dziś w mocy kary od 8 do 10 lat więzienia dla 7 mężczyzn. Sąd zmniejszył także kary dla 3 oskarżonych, którzy przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i wyrazili skruchę. Do tragedii doszło 4 lata temu na osiedlu Kurdwanów w Krakowie. Na ofiarę czekało tam kilkanaście osób. Gdy napastnicy złapali mężczyznę, zaatakowali go nożami, maczetami, widłami i pałkami. 30-latek zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala. Powodem napaści były porachunki krakowskich pseudokibiców związanych z konkurującymi klubami. Wypadek w kopalni Pniówek na Śląsku, 830 metrów pod ziemią, w zakładzie należącym do Jastrzębskiej Spółki Węglowej wykoleił się wagon, kilku górników przewieziono do szpitala. Był jednym z najbogatszych ludzi na świecie, a spoczął w nieoznakowanym grobie po skromnym pogrzebie. Władca Arabii Saudyjskiej został pochowany na cmentarzu w stolicy kraju. Król Abdullah zmarł wczoraj w wieku 91 lat po długiej chorobie. Zgodnie z muzułmańską tradycją pogrzeb odbył się natychmiast po piątkowych modłach. Mieszkańcy Petersburga przez cały grudzień mieli słońce tylko przez jedną godzinę, ogłosiły miejscowe służby meteorologiczne. Słońce świeciło 2, 10 i 24 grudnia przez 15 do 20 minut. To najniższa dawka słońca, jaką odnotowano w mieście nad Newą od 2008 roku. W skrócie to tyle. Więcej informacji w serwisie o 18.00. Zapraszam. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Chorwaci mrożą kurs franka. Parlament w Zagrzebiu przyjął projekt utrzymania kursu szwajcarskiej waluty do rozliczeń kredytowych sprzed jej umocnienia. Wycena na poziomie 6,39 kuny za franka, czyli około 3,50 zł, ma obowiązywać przez rok. Koszt tej operacji pokryją banki, a wyniesie on 52 miliony euro, czyli 1,7% łącznego zadłużenia Chorwatów we frankach. Z kolei w Polsce wszyscy komentują pomysł szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka, który przedstawił w salonie ekonomicznym Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Idea? Przewalutować kredyty po kursie z dnia ich udzielenia, ale pod jednym warunkiem. Ta osoba powinna pokryć różnicę pomiędzy kosztem, jaki poniosła, a jaki potencjalnie by poniosła, gdyby ten kredyt funkcjonował jako kredyt złotowy. Wydaje mi się, że to by było rozwiązanie fair i zgodne z konstytucyjną zasadą równości. Analitycy Trigon Domu Maklerskiego wyliczyli, że taka operacja kosztowałaby jednak banki 34 miliardy złotych, a dług frankowiczów zmalałby o 1/3, lecz w takiej sytuacji wypłacalność straciłyby niektóre banki, co wymagałoby dodatkowego zastrzyku kapitału, w niektórych nawet do 9 miliardów złotych. Jeszcze w sprawie franków, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchamia nowy adres e-mailowy, pod który mogą pisać poszkodowani kredytobiorcy. Jeśli bank zażądał dodatkowych zabezpieczeń kredytu w związku ze wzrostem kursu franka lub nie chce uwzględniać w wyliczaniu rat ujemnej stopy LIBOR, należy pisać na adres frank@uokik.gov.pl. W skardze należy podać swoje dane i dołączyć zeskanowane dokumenty kredytowe. Jeszcze raz adres frank@uokik.gov.pl. Optymistyczne szacunki Ministerstwa Pracy. Wiceszef tego resortu Jacek Męcina potwierdza prognozy, które przedstawił w Trójce w środę. Na koniec roku możemy mieć jednocyfrowe bezrobocie.

Zacznę od Słowacji. W Niskich Tatrach na Chopoku od 30 do 35 cm śniegu. Najwięcej w Jasnej, na Zachradkach i Lukowej. Dobre warunki w Wysokich Tatrach. Szczyrckie Pleso pokrywa 60 cm. Warto też wybrać się na Wielką Raczę. W Czechach tradycyjnie najlepiej można pojeździć w Karkonoszach. Dobrze przygotowane są stoki w Harachowie, Rokitnicach, Szpinderowym Młynie i Peczu pod Śnieżką. Można wybrać się na deski w Jeseniki i Góry Orlickie. Teraz Austria. W ziemi salzburskiej wszędzie dobre warunki narciarskie. W Wadgastein pokrywa śniegu dochodzi do 2 metrów. We Flachau do 125 cm, a w Zeelandzy aż do 280. Sporo śniegu w Tyrolu. W Iszkl przygotowano 223 km nartostrad. Pokrywa 70 cm, a w Kitzbichel 63 cm. Dobre warunki w San Johann. Bez obaw możemy poszacować w Karyntii, na przykład w Gernicen koło Villa, czy w Nassfeld, gdzie śniegu jest 80 cm, a tras prawie 95 km. W Styrii zaprasza Schladming, pokrywa od 60 do 95 cm. We Francji możemy wybrać się w rejon Chamonix-Mont Blanc. Śniegu jest tam ponad 2,5 metra. W Le Desalt 115 cm, a w Rizul metr. Dobre warunki w Val d'Huez pokrywa od 59 do 110 cm. Ale polskich narciarzy najbardziej interesują dwa miejsca. W Trzech Dolinach najwięcej śniegu w najwyżej położonej w Europie stacji narciarskiej Val Thorens. Średnia pokrywa około 120 cm. Poszaleć można na deskach Wyspa Skiwi, w Tin i Val d'Isère jest metr śniegu. I jeszcze Włochy. Nasi słuchacze najczęściej pytają o Dolomity. Proszę się nie obawiać, trasy są dobrze przygotowane. 120 cm śniegu w rejonie Araby, podobna pokrywa w Cortinie, 44 km tras w Predazzo, a 58 w Madonnie. Nie zawiodą się również ci, którzy pojadą na deski do Bormio i Livigno. Przy granicy szwajcarskiej jest 170 cm śniegu. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło i poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Witamy Państwa. 13 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, chce zawieszenia niemieckich przepisów o płacy minimalnej. Tymczasem działaniami polskich władz oburzone jest OPZZ, bo w niemieckich przepisach widzi drogę do podwyższenia płac polskich kierowców. Ale to nie jest takie proste. Prawda? Adam Szejnfeld? To nie tylko takie proste nie jest, ale bo ekonomia jest ekonomią i ona się odnosi do określonych rynków i określonych sytuacji siły nabywczej w danym kraju i tak dalej, ale to ale nie o to chodzi. Czy to jest zrozumiałe, że związkowcy nie popierają rządu w tych działaniach, dlatego że tutaj chodzi o konkurencyjność polskich firm? No więc chciałem to powiedzieć, że za chwilę może być tak, że nie będzie trzeba marzyć o wyższych pensjach, tylko o tym, żeby w ogóle ludzie mieli gdzie pracować, jak zaczną bankrutować firmy i zwalniać swoich pracowników kierujących do urzędów pracy. Więc to, co się dzieje wobec pracowników niepracujących na stałe w Niemczech ze strony organów państwa niemieckiego, moim zdaniem jest nie do zrozumienia, dlatego że z jednej strony, jestem o tym absolutnie przekonany po analizie przepisów, że niemieckie przepisy są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Po drugie, są niezgodne z zasadami jednolitego rynku europejskiego. Przede wszystkim wydają się być niezgodne z zasadami zdrowego rozsądku. A po trzecie, tak jak pani mówi, pani redaktor, nie tylko z zasadami zdrowego rozsądku, ale one są w mojej ocenie a wykonalne, bo proszę zwrócić uwagę, że one wszyscy mówią o pilotach, którzy też latają. No tak, ale można sobie wyobrazić zupełnie bardziej praktyczny przykład, jak przedstawiciel, pracownik jakiejś firmy musi pojechać załatwić jakąś sprawę tej firmy do Niemiec, albo nawet nie do Niemiec, przez Niemcy na przykład do Francji czy Hiszpanii, i pracodawca by musiał to przewidzieć wcześniej. Dlaczego wcześniej? Dlatego, że musi zawiadomić wcześniej organa niemieckiego o tym, pod groźbą 30 tysięcy euro kary. Po drugie, pracodawca musiałby mu na ten czas, te parę godzin na przykład przebywania tranzytem przez Niemcy, zmienić warunki pracy i płacy. No to jest w ogóle absurd kompletnie. Pani poseł, pani jest tutaj po stronie rządu czy po stronie związków zawodowych, tych, którzy dziwią się rządowi, że chce tę sprawę załatwić? Znaczy, ja uważam, że przede wszystkim w tym momencie powinna się odbyć rozmowa pomiędzy trzema stronami, to znaczy rządem, pracodawcami, przedsiębiorcami i stroną społeczną, czyli powinno zafunkcjonować to, czego niestety rząd Platformy i PSL-u nie stosuje, czyli dialog społeczny, bo rzeczywiście problem jest nabrzmiały i poważny. Nie ma tutaj moim zdaniem dobrego rozwiązania, dlatego że z jednej strony my rozmawiamy o wynagrodzeniach i to jest dobry moment do tego, żeby rozmawiać o wynagrodzeniach w Polsce, które są dramatycznie niskie w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Dlaczego to jest dobry moment? Bo mamy taką sytuację kryzysową dla polskich przedsiębiorców i to jest dobry moment? Po drugie, jest sytuacja polskich przedsiębiorców, którzy oczywiście, jeżeli te regulacje byłyby wprowadzone, zostaliby postawieni w trudnej sytuacji. Tylko ja przypomnę, że nikt inny, tylko właśnie rząd Platformy i PSL-u, między innymi tym przedsiębiorcom różnego rodzaju dodatkowe obciążenia na nich nałożył, w tym podwyższył składkę rentową. Być może, że to jest moment do tego, żeby porozmawiać o trzech kwestiach. Po pierwsze, wspólnie wypracować sposób, jak można dojść w Polsce do poziomu minimalnej płacy porównywalnej z tymi, które są w innych krajach europejskich. Oczywiście przedstawiając harmonogram i krok po kroku przy współudziale tych trzech stron, czyli przedsiębiorcy, strona społeczna i rząd. I po drugie, na przykład rozmawiać o takich obciążeniach dla przedsiębiorców, jak chociażby ta wspomniana przeze mnie składka rentowa. Wydaje mi się, że to jest zadanie dzisiaj rządu, a nie takie ustawki z panią komisarz Bieńkowską, dzwonienie do pani Angeli Merkel. A już tak konkludując na koniec. Ustawki? No bo to jest kolejna PR-owska ustawka, z której niewiele wyniknie, nie, no, wydaje mi się. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. My dzisiaj mamy tak. Donalda Tuska, który jest w Europie. Ale, ale co ma piernik do wiatraka? To są przepisy Republiki Federalnej Niemiec, a nie Unii Europejskiej. To, że Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej, nie ma nic wspólnego z tym, że parlament niemiecki przyjął jakąś ustawę. W naszej ocenie ta ustawa jest niezgodna z przepisami unijnymi, a przede wszystkim jest niezgodna z interesem Polski i Polaków. No ja i bym chcemy, apelował, żeby Komisja Europejska zbadała tę sprawę. Ale Komisja wszczęła to, ale ja bym apelował, czy oczekiwał, bo jestem rozczarowany wypowiedzą pani poseł Szydło, że, bo są sprawy. Owszem, jesteśmy politykami, reprezentujemy partie, które mają sprzeczne interesy, ale są sprawy, które są sprawami nie Prawa i Sprawiedliwości, ani nie sprawami Platformy Obywatelskiej, to są sprawy Polski i Polaków. I w sprawach Polski i Polaków, no nauczmy się wreszcie mówić jednym głosem. No. Mogę? Polki i Polacy ze Związku Zawodowych, jak wiemy, przypominają swoje postulaty sprzed kilkunastu miesięcy i sprzed kilku lat i chcą rozmawiać. Chcą rozmawiać z panią premier, chcą rozmawiać i o płacy minimalnej, czyli i o odrzucaniu reformy, ale chcą rozmawiać nie z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, bo z nim porozmawiają o dialogu, natomiast wzywają panią premier, żeby do 31 stycznia porozmawiała, bo jak nie, to będą strajki i protesty. Czy związki zawodowe, panie pośle, mogą wpłynąć na wynik wyborów najbliższych w Polsce parlamentarnych? Niestety w Polsce można by prześledzić te 25-lecie naszych przemian. Mamy oto taką specyfikę, że związki zawodowe, szczególnie dwie organizacje... Poproszę króciutko, bo teraz chciałabym oddać głos pani poseł za moment. Na pewno będzie mówiła dłużej ode mnie, mogę się o to założyć. Ale już pan mówi za długo teraz. O zdanie za długo. Są nie tylko upolitycznione, ale wręcz upartyjnione. Przecież pamiętamy czasy, kiedy określone partie polityczne podpisywały wręcz porozumienia o charakterze wyborczym ze związkami zawodowymi. Tak więc dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości. Rok 2015 to będzie rok wyborczy, w których związki zawodowe będą instrumentalnie wykorzystywane przez partie polityczne w Polsce. Czy w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość popiera związki zawodowe, które chcą otworzyć taką puszkę z protestami w tym momencie, w różnych branżach i w różnych sprawach? Odpowiem, ale zanim odpowiem, to poproszę, żeby mi pan poseł Szańfan nie przerywał, bo wtedy znowu będzie musiał być rozczarowany, bo gdyby mnie wysłuchał do końca, to jego rozczarowanie byłoby mniejsze. To by się audycja skończyła, tak? A teraz do rzeczy. Jeżeli nie ma woli rozmowy z ludźmi, którzy protestują i upominają się o swoje prawa, a tak niestety jest w tej chwili w Polsce, w państwie, którym nie ma woli do tego, żeby usiąść razem do stołu i jest metoda zarządzania przez chaos, no to są efekty takie, jakie są. Przecież protesty górników na Śląsku nie musiały w ogóle do nich dojść, gdyby wcześniej pani premier zechciała rozmawiać, a nie ogłaszać na konferencji prasowej, że oto zlikwiduje 4 kopalnie. Gdyby ktoś rozmawiał z pielęgniarkami, gdyby inaczej podchodzono do rozmów z lekarzami, to nie byłoby protestów. Tylko, czyli że pani premier powinna teraz przystąpić do takich rozmów? Pani premier powinna rozmawiać i powinna próbować nawiązać dialog społeczny, bo to gwarantuje w Polsce konstytucja. Natomiast pani premier niestety nie potrafi zarządzać i po tych 100 dniach widzimy już bardzo wyraźnie, że ona nie nadaje się do tej funkcji i to, co można... te 100 dni jej rządów ocenić, to można jedynie ocenić właśnie, czy chaos na początku jej kadencji był większy, czy też w tej chwili jest mniejszy, czy być może jest odwrotnie. Właściwie można powiedzieć, że pani premier ma troszkę to, co chciała, ponieważ uległa górnikom. Oni osiągnęli w dużej mierze to, czego chcieli i dlatego inne grupy się zachęciły. Konstytucja, tak jak pani poseł Szydło powiedziała, gwarantuje dialog społeczny. Na szczęście nie żyjemy w dyktaturze, w związku z czym nie narzuca. Przypomnieć więc chcę, że rząd był, jest i nadal będzie skłonny do tego, i to ochoczo skłonny do tego, żeby ten dialog konstytucyjny i czysto ludzki prowadzić. Tylko przypomnę, że prawie 2 lata temu zrezygnowały z tego dialogu właśnie związki zawodowe, wychodząc z Komisji Trójstronnej i nie chcąc powrócić do trójstronnego stołu. Dopóki związki zawodowe nie wrócą do trójstronnego stołu, to oczywiście nie można zrzucać winy na rząd, tylko na te związki zawodowe. Natomiast wracając do pytania pani redaktor, ja zawsze uważam, bez względu nawet na ocenę określonej ugody czy porozumienia, że w społeczeństwie obywatelskim, w demokracji zawsze ugoda jest lepsza niż spór, niż wojna, niż uliczne starcia. Dlatego ja uważam... Ale idąc tym tropem, to teraz powinna być ugoda z JSW, ugoda z kolejarzami, ugoda ze związkami działającymi w oświacie. Ja uważam więc, że pani premier, mając też na szalach jednej wagi losy 50 tysięcy rodzin, a na drugiej szali rozwiązania polityczne, wybrała los tych 50 tysięcy ludzi. Natomiast to nie jest powód i dowód na to, że w każdym zakładzie, większym czy mniejszym, bardziej ważnym czy mniej ważnym, związki zawodowe, jeśli mają jakiś uzasadniony w ogóle postulat, to zamiast rozmawiać, tak jak na całym świecie, w każdej firmie, z władzami ze swojego zakładu pracy, to od razu by chcieli, żeby rozmawiać z panią premier. W takim razie 365 dni roku by nie starczyło, żeby pani premier mogła rozmawiać z każdym. Pani poseł, po co wam proces w sprawie wypowiedzi pani Kopacz, która się odnosiła do wypowiedzi pana Andrzeja Dudy? Po co państwu? I tak rząd jest w trudnej sytuacji, nie ma rzecznika. Oświadczyliśmy, że poseł Marcin Mastalerek wczoraj poinformował, że będzie wytoczony proces pani Ewie Kopacz, ponieważ ona w perwitny sposób skłamała, przeinaczając słowa Andrzeja Dudy i wmawiając Andrzejowi Dudzie, naszemu kandydatowi na prezydenta, na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, słowa, których on nie wypowiedział. Tak, ale no ja pytam więc... o taką korzyść polityczną. Po co wam to? To nie chodzi o korzyść polityczną, pani redaktor, to chodzi o dobre imię i chodzi o pewne standardy. Premier Rzeczpospolitej Polskiej nie powinien kłamać i nie powinien mówić rzeczy nieprawdziwych. Sprawa jest oczywista, no jest kampania wyborcza. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, który ma za sobą już bardzo wiele takich, bym nazwał to, konstytucyjnych wpadek. No, począwszy od... No proszę wymienić, począwszy jakie to są wpadki. Oczekiwania. Chyba nie zdążymy wymieniać wpadek. No dobrze, no to nie będę już przypominał, ponieważ to jest kolega... Ktoś dobrze, to ja mogę to wszystko wymienić, ale chcę powiedzieć, że to jest kolega... Jedną wpadkę, bo kończymy audycję. Chociażby nawoływanie pana prezydenta Komorowskiego i też jeszcze przed Pałacem Prezydenckim do ingerencji w działania Państwowej Komisji Wyborczej. Zgoda, i to była chyba ta jedna wpadka, o której ciągle państwo mówią. No nie, ale rozważanie przez każdego polityka możliwość, ewentualność użycia jakichś sił zbrojnych za granicą, to jest... Ale przecież nie było tak... I pan robi dokładnie to samo, co pani premier. Wobec tego stawiamy kleksa. Kleksa stawiamy, bo na kropkę... Pozew do sądu ma tylko przykryć tą wpadkę, nic więcej. Adam Szejnfeld, Beata Szydło, Beata Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład 55-calowy telewizor Smart Ultra HD marki LG z zaawansowanym panelem IPS za jedyne 3599 zł. MediaMarkt.pl. I niskie ceny od Lidla. Dziś na obiad prawdziwa okazja. Po pierwsze, mielone wieprzowo-wołowe. Garmaż ryjny za jedyne 3,99 za 500 gramów. Mielone za 3,99 podano i sprzedano. A po obiedzie kolejna okazja. Słodkie i soczyste pomarańcze po 2,79 za kilogram. I pomarańcze po 2,79 poszły. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mielone wieprzowo-wołowe, garmaż ryjny za 3,99, a pomarańcze za 2,79. Chcesz dobrze rozpocząć 2015 rok? Wybierz tablet Huawei MediaPad M1 z 8-calowym wyświetlaczem i internetem mobilnym już za 0 zł na start w Orange. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę. Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl.